an ko mana k'a ka nɔ bɔ an y'a lafu hali bi an sɔkɔ a kan mɛ y'a fari mɔgɔ mɔgɔ le k'i na ni fa e karikutari k'i danga e duniɲa ye tiɲɛ lahara ye tiɲa e le miyomiyo le na ni fa bere bɛɛ ye karamɔgɔcɛ langawaya duga bere bɛɛ fɛ o hakila ko bere bɛɛ fɛ min be se ka tiɲɛ ka ra e ma ala ko e na kurana alijina manguru kurana ra a ko alihosina lelajina sanu alihosina lelajina sanu lelajina sanu lelajina sanu a fɛrɛ alihosina ɲuman ma min fɛrɛ lelajina sanu ɲaa di ɲuman maaru ma lelajina sanu a fɛrɛ alihosina alijana ala ka alijina tɔgɔ kiri ta olu kosɔn ko alijinɛw tɛ faga bɔn so ye o kosɔn abijan si tɛ fransi yɛrɛ si tɛ yan namarakɛ ka taga ye an bɔbɔ tɛ ye watɛ mɔgɔ dɔ b' abijan ta o la yiribon lera o biyɛ dɔ b' abijan dɔre la mobili yɛrɛ la mobili ka wiri ye jigi o biyɛ ka b' abijan are fotɛ kunbɛ kunbɛ dɔ ye la o biyɛ ka b' abijan mɔgɔ ka are fotɛ kunbɛ kunbɛ wele ale la quatrième de matin le temps fajar sera kaba e mo be na e ma wuri jonna na ke dile ila jina ma de ra hakili so rambia ta bi ta ba ye do da wakala ya ah bi mai mansi kuna bi mai mobil ra do kan internet ra la to kan ah bi ni allo do ala ki do allo do wa lo lo do ara we te ta bi jan gira ti diera nani faru ara ar korosi o ta li jina so yi sara lelajina sanu a y'a di worobaga ma y'a baga le ma lelajina sanu ni fa ni na mi ari k'i danga e duniɲɛ tiɲa lahara ye tiɲa mɛ duga dɔ dogora mɔgɔrɔ ma waati dɔ den dɔ e bɔrɔ ka taga k'a naani an fa to ka taga wari ɲini ka dɔ sɔrɔ o le ari ko karamɔgɔ y'a fɔ ko e k'i baba ni na kuta e ti wa o le tɛ n ka wari sɔrɔ ta o le tɛ n ka mobiri sɔrɔ ta a kɔn dɔ le fi nata o ni ala bɛ mako bɛɛra ni na ni fa k'i danga e ka taga bijani bɔ a ke duga ye gwɛlɛyɛ fɛ hali ye sɔ kɔ duga ye gwɛlɛyɛ fɛ hali ye na kɔrɔlɔ ka sɔkɔ kana tubi ka tara arima ala ye tubi mina ni ala mako ka bɛɛra e ka taga wari le fori ka di ma ni wari ka fori ka di ma e ka na sɔrɔ ɲanama sisan mun le na kɛ sisan cɔmɔgɔba dɔ bɛ ale k'a ta sunguru ni dɔ ta i tɔgɔ bɔsi o ra liyazidadu isima fangana yɔrɔ yadani jori fangana yadani ele fangana k'a fɔ yada yada e tɛ dawaga la kɔbɔrɔ tɛ fɛ mɔgɔ si tɛ fɛ ala ye fɛn le d'i ma i ye fɛn sɔrɔ ka yada ti mɔgɔ jate n ko sɛ jagana ma bonya o ra worobaga kuta ale kɔrɔ tɛ e kana wari sɔrɔ ye dɛ ala sira e ti sa e sutara o ra a fɛrɛ hali i k'i halala sɔrɔ a resɔngɔ tigɛ a kunna mɔgɔ dɔ ka nigɛso san y'a ye mɔgɔ dɔ k'a miiri cɛ k'i nigɛso san joli waa tan baraka le donna nigɛso in na ta o e ne ka mobili halala mobili k'a san ayi wari yɛlɛmabaga lo e m'a ye n'a danga le bɛ kɔ ta. e ta ko b'a biɛ hali ka patron san ka na mɔgɔ tɛ sɔn k'a kunna danga k'i minɛ hali ka patron san a b'a fɔ foyi tɛ k'a sɔrɔ a dɔ ka nigɛso tigi nigɛso fɛrɛ fɛ cɛ nigɛso caman ye dɛ baraka le b'ara ta ele k'i ta patron san nisɔndiya t'a ra. e k'i sanga so gwamɔgɔ tɛ a fɛrɛ k'i fila gwamɔgɔ worobaga danga ca jugu dɛ an nar sigɛra ala tɔ an hakili sɔrɔ denmisɛnru miri bɛ cera miri far sigɛra ka to ari ka lekɔr kɛ ka taga lɔduga sɔrɔ ari hakili to ari far ko ta duniɲɛ tiɲa lahara tiɲa wula yi na ari bɛ watar ari ka watar mikro ra dawakala misiri ra a k'an nin soma n kosɔ dawakalankɔrɔ n karo ala ka bɛn di ari ma ala jidi mɛ dɔgɔmani min y'a fari ye min fari wurira fari ka bondori kɛ kɔɲi bondori kɛ deri ya lɔduga sɔrɔ to y'a ta bɔ wagati banna bondori kɛ ɲanibaga tɔɔru hali ala ka taga lɔduga di ari ma mɛ dawakalankaro ara an jula kan fɛrɛ dɛ an bɛ lɔduga ɲina an deri ye an bɛ lɔduga ɲina lɔdugaw sɔrɔ ra jate ala sɛ ara to an ye laduga tugu ɲini ni wo tɛ lɔbaga bi yɛ la dɛ dawakala yani o ari ka lɔduga sɔrɔ o ala sɛ a tura laduga le ari lɔra o kɛ dɛ mɔgɔ min biye sie na ɲini k'a mina komisɛri cɛ kura ma ka se bi a biye si sɔrɔ ra lɔdugaw sɔrɔra dɛ mɛ ni ari mɛ hakili sɔrɔ k'a to deri ka karankɛ batakulu o kurura alhaji amadu kɔrɔra karamɔgɔden dɔ banna fanaya mɛ n di mɔgɔ si ye tugu n tɛna mobili to baba fɛ ka taga n yɛrɛ dɔ jahanama ra bedele lelajina sanu ilazina zanu nyame lo derka arme lo kar forcé karange ba ko webere yasini de ba kan ya boroma fami anya fari egbele mo le be mi lo duwa so rara to ila duwa nyulo ba bi ela lo duwa bi arma ya jula kan je de le ka fo kwai lo duwa nyini ka dian der ma lo duwa nyina mama deri arka lo duwa so ba ara la duwa nyini tuku ka di arma ka la duwa nyini ka di ari erema ni anga la duwa tuku soro o tana ko da kanyana ko da ni anga to lo ka lo ti laba o Angalia, aya munada jabu. Angalia, aya munada. Lo basi amalara. Kuna sininga afari ya lo basi. Yani yantao kawandi temera. Jabu kwe ta asanga solo amata lo. Duga ma jigini dora. Foda wakala lora. Kuba. Jala ma kebanga. Aya njiri kata kanla dinaeli. Kuba. Kwele kana sena njiri ngani ke. Don't asanga solo leta. Na. Arko hai hata aina homo aina homo baragadaru bena homo aina homo baragadaru bena homo aina homo baragadaru bena homo ngoma in laba ngoto wati bana jati koma laba nam nga fosubaya anya korosi jati woroba kuta anya korosi nam asawana jeniya nyamoya anya korosi kuba abere ko filainta ko mi lamin afata subaya an woro ba kuta are nya mo ya foto te ke ha ni mo me kanya mo ya te ke jati ka duma nya mo ya ka ali ele na ke hali anya jati ka kwa ka nani aba kuta le hali anya jati ka nya nyini ke le na katra mo do ke le je sunguru ya la ka ke ka teme kamel ya la ka ke ka teme chokoro ni tian mi bebe dugu mi na sung to mo muso koro ni tian mi bebe dugu mi na bi ka sunguru ya ka teme le Je ne sais pas si tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une limite, tu as une arka sawa bokeli lo arnya nam jamaya sora mo sawa jamaya tara mm mo mole kam muso gbere dana dana sawa lo mite fur muso ye siyeto ki sida kono wala lata yafa arba fara nyam jani abakar fo fana yoranta kara kora gutugo nam lerfla lerfla usana be komana ko ka lerfla fere sida be komi karami be lela ra sisata jore mi banata wo joro le be ele mi me nya moya de ko mi si de ni mi na ambe o joro le la wo te nya moya ka ba ro fa le bo ro le na ha woru kan ya le te wora na muso ko le ti agbele mo re je ya ke koro de ni bal de ni muso shera hali jati da tara bi ni ya nyi mo ye ju ya bi de ndi ama ti fo tu bere ni aya muna da jabu aya muna da jabu ndo ka ye na ya si an lu na ya ni nde muso le ina di e ki de muso di bara tan fe o e ko ina permis parce que akomobiri soro mi e ko imobiri di ma ko ina san de sa soro mi lo wa ha e ko imobiri ga ko bo meme e ko imboni ma ko ba ya se tara ha asira ze lo wa ba are ma go da le ha ba are ma go da kama ho musa e dari ya bara e bal ne le ba gwarana te permis yina ye mobiri yina ye wolu aye payasi yina ye kali yina ka laka ki de muso mi na ka dia ma abere to ki akuru tu wa ti abonya Koba. Aya munada jabu. Acha boya. Aya munada jabu. Mi kae baba mi kae. Mi ababa ka ke wa mi kae baba. Baba ile tukuti ko lo do ma. Ngo so mo gban san jona me du koro nyen ka wole be gura kemi sira furuka ma kwa ti furuka ye. Mo ja limiro koro mi me du koro ka wolo. Allah akbar. Ha? Mo mi ka mo to do mu ya di mi wolo muta. Asira ruku. Aya buku. O ya buku mo. Asira ruku. Ya buku. Aya mugo, aya mugo, aya mugo. Ni ayi ni kakukura kye sanje tan se sanje mu ngami kwate muso da ko bara tembe. Na. Ko ale ti bara lo. Ni na bara yera ni to ki nyinga tu yeto do mi. Ko ba. Wa e fonyo ta le. Ala ho. Ati an na ma nyina lo le. Kukura kye do mun ka na gba koro sa o. Na. Ati an na ma nyina lo. Ko ba. Sanje tan korondo sanje muga na ko bara tefe ni na bara nyini yesu na jati eti ta de ta lo ti ga ya fiere ta lo nyini ya fiere ati o karale korsoda himla la la la la la la mali wa la fa sisan an ya bo tene la la la ba ma nyini nga ko e to do mu mi ni le wure me se ka komi ke na yo ye ba maka muso ta o muso ba maka o jie bi ko lu fi lan ko do o bara la sa wata ke e na ya woro to no ye ele nana se e mo bere kana so re balle re korra ko e muso di me le me se ko fo to ki o ki son de le mitembe a ar ko muso ta bari ya wota o be hera do le a ko su an ya bo an ya bo era ra ko ya bo ko che gbana ya duwa si le mai nam e ka tara che gbana e to ki ala dare e kana ta ala hara ala sira che gbana ya kyan kera muso yi che gbana ya nam ma fo ngo do no ko ni mi kyan nam ni sange ka bo e ka firi da si mu arti asan jati tere do kana bo ara sanje me fela o ya bo ko ya bo era ro ko ai so ko an ko ana li ho aya mu na ta ja ba ai so ka fa sikiya yin ke wa aya mu na ta ja ba an la arbe ta ra aya mu na ta ja ba gen ya le ka mi kiri jati o sana ai na sa ler mi na sira ya mi ai na sa mbo jati ra ala bang be juma yo labango labango ala labango nya amen o labango o bia duwa o kaka bia saraga yere bwaka na kana sigite da saraga saraga bwaka ko kere kere ninke kala mor ka fan ko ni anga wuri ya ni ansa anya saraga dobbo ni lekele ni ala te mo ti afeku lo ni lekele ni ala te mo do ti saraga to fe ko lo fo ile ni ala jati kana to mo do e bwaka lama e lekele ni ala dama wo le o saraga mi eta ni arki nya kwa nya body barado Ayamunadajabu Ningo to ni ka ta saraga bobo mi ni aka lon o sana nga me fota ote na ha ni ka ta saraga bobo mi ai ngo ele ni alale ya lon ole ta ra bobo mi o ya lon sana kara sawan ha ote de na o sa aranya nyi o saraga ara saraga dobbo ele ni alate ni le ni alate mo gwerete ya lon tu abo sa ya koso abo labango koso abo siratitike koso abo kaburu sigi koso abo ankunu kaburu ra koso abo ankitau tamina koso abo anya faraligina deru kan koso abo ala yankisi ka abo jangana mama koso kana ke yire irara aya munada jabu ko banya aya munada jabu eleni ala dorongo mo gore ti akura lo ado kana ke saraga fogo fogo niye Allah akbar a ke saraga yemi le yere ya lo saraga lo Kuba ale ko ken no ya ba Allahu Allah no ya nyi amen arka si laduwar loduwar nyini arato an laduwar nyini na o sana labanko Allah nyambiye amen o sana labango tanya na farmasiya fi lajuma le sorala ranga gita u farka labango ju ya chaju Allah ngi siama amen sena baka yo biya sana nya kuba karamor ka fevila fo kwain wodwa korosi na ni ya nyini labango anya enenden korosi jisu korosi enenden ani jisu akorosi kuba kuma kuma kuma bazang bazang tu Na koma be koma na waka boy e darale na lati bentugo. Koma koma koma korosi. Koma e ko sama ka di moma. Na. Na mi karanya do o ler ya do o. Na vare koma koma. Firauna ka ko bi eke ka mola ka kana tege. Ka mo gba si ni bolonyi. Sanje cheme na na be masayara ko do masoro dara koma le ka ko nyina yi. Koma. Aya buna gajabu. Aya buna gajabu. Lam yakawana rabbukum la la la ma taitu kana tika biya kai fa jao lao nakala inna nuka zaduka inna nuka zaduka inna nuka zaduka e jara lumta na nende ma fare ngojie ko gbele yara na ye ko gbele yara wallahi ko ngo so wor famir be ko ara ka to ko ara na uri ka ta jeni nduwa sira ko ma ti be ko to ora konor le ti be ara nyine kana taka konor ka tar na ta sira ko ma ko ara ta ni ko ando ta ni ni sira ko ma do se ka pa ka fe ado e du ni ara du mo do na to jati konor fi la ka be ko ando na ta ni na ma ye da yere ni en kan ba ke le do ara bo nto ma te ya kan ba ke le do ara anya pa ni ye ka tambe anya ta ko do anya ni ma e da ko si o sira ko ma ka ma te fe ye na panda wa kala kuna ana ana fo du mo re na fo Azaduka Leza nuka azaduka Leza nuka Amusha lur leta Sariatir ko lalala leke eka wandika niti misal lalala yoko ma utuka e kunti ya mordi hafa amu Bidini E da korosi o niki da korosi anise kora ni me da korosi kwe soro Kuba Ah, na fo, ana kuma wo. Na. Ti anti arga ta wu da wa kala nguna. Anya fere se ra ko ma le beta merata. Eh, de kudu se ra ko ma, de ko se ra ko ma, se ra ko ma, kudu se ra ko ma le beta na sanata. Aka fo, se ra ko ma ya nyini ka fo ko nori ko, mo gor ba fara ko mbe sana. Allah. Azanuka. Azanuka. Azanuka. Me ako o do fi dale taka kamamina me ako ma aha o sana be du ko ro du ko aza do ka lela ka be du ma ka tieti de ma ser kar to ko soro mule ka ngi nai na yo ro ar sanye bi nani furu ara data ka tian la kele ni le ba fara muso muso sam la be wo fi do ya bana na e furu muso e de aki do ya kuma na ki do ya ma sa kete wa ha ka mo je mo do ya ka so ka se ma o me ni mu so ni de o ki do ya bana ha li mu so ke ta si do lo ya ki do ya do ra ya ji o la bro ko de aza do ka ni da do ka na ra da ko ro si da e ko nyi mo yi jati o sa na da mi se li ke le ngo le fota ni ya nyi ni la ba ngo ya nya e da ko ro se ji su ko ro si sa ra ti ru ko ar ka le ra fere u tu tu mu le mo la ba ngo che ju ya ar ko e bana ko ni bu ndo kana kanya e bundo ani bangi ni aka bonwon ko exa ya ka se ta to bundo le kan kuba aka kuma ko rosi e bundo ni bangi ni amekanya e kara ja kuma mumuniye ye mor bo mo mo assalamu alaikum he ba kara mo ja kara mo te be ko ro ki mo mo fa ti ka ma kuna fa ba ko no e ko men dia ye jula ta jula ya ko ni e ko agba e ko e fa do yere ko e fa no su su ni ba aza do ka Ela no gaga no gaga Vai na sanda tanando takuna dia yami yana Abanda kelera Ya ya dine amele Anya cheka ni kurana ye Ya ya dine amele Kanju surugbe Ya ya dine amele Ara vre ko dima do vre kiyama Ya ko dima do vre kiyama Mo do be duwi na ta duwi ka fa ko ya gbai Ko ba duwi ka da su mo tenta e ko men dia mu ngoso ar ka be barara ne ka ko du mi ka ina fo ar ka be du adoni ka ko du mi ka ina fo mo ka da su ko e ko men dia e ma ke ta ko mesem mesem bi ale le bonai ale tu ko le tiwi ki ama ko ni ka se ale na yira ko mo siti kan dura fo ale ala ko no adi ala ko no ngoso mi be ko no woni na kitike woni ko ta ko ina allah la yanzuru la su waru ko la ngini yanzuru ina ko no be ko yanzuru ila Palangli anzur ila gono dego jande ila gono dego alaji moru ala sa imbonor kanan bisuriye ni ko ki bisubila ni to e ndogde e ki bisubila ni to e ndogde galle moru ko mabarka ta tabiati ka kama ka duwa ukara kama ka nasinyina kama ka alla dare kama alima fa musoriye wa ni keriya bere ka keriya ma ka desa tenyana kurana na ala ka ire to kiro ka tala ba ya sabur Koba to sabiata ya soburu ya soburu ya soburu sherir ko ya soburu ya soburu cheme ka baya fala me jali ni sobura koba allah me jali ni sobura allah sawa ihdina siratal mustaqim santibe allah ye jitu ko ki jitu lalaka ala ka keriya be ngoto musor tama ko sabia be keriya le rata koba musor tama ko sa le asiria le keriya ta o bila kalo muta ngoto aju su ba yeta koba me kerinde muso muso le ka keriya mina sobera we ka allah ba sina muso der le borora Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na nara keri ya dabla ni anyi ni deri nya deri bi ke den ye mi bi ka nya ke kele le karbi ewuru mi bi ka na nya ke kele le karbi ewuru do ma mi nya fare wel bami labango tanya jusu ni da arata nya korsi ay laban juma le kan ko na laban juma le kan na yoro kuna ji na mbara gutugo ko ma kele mi anzo kora kata cho anzo kora holeta ko ba wole be bira nga fo ngoni ala harata ka bo mo ma mbi e jore be bo mba nani ko ba ajona filanga fo ya ala no ya amin a filana domuni koba domuni mi anyake na asawana amusoruko jati anani na anderuko ilalahi asiko amura jure yaje ilalahi asiko amura jure yaje ara lam na ngaramo amura jure yaje yaje ko amura jure yaje mi misami be dunya rabbi mi to ma tay wala be dengo yebi betele garabo wala be dengo yebi da momo le kasa ay sariati bi be nama arko anami ibrahima dor ya foko anami ibrahimalo jati ko ni ati ke sera ti sera fo mele gare jiga ka fama betele betele ademu so kana aka sera mele ga majigi wa ha kafi ey ndo sera bi mele gare tawiye mule mule kara ma kun lara aka ta anyi ngana ka ta ko ko ademu so dol baliku yara wole ka ke ela la la de ko amura jure ya de ela la la de ko harangoma ana mi ko logo kurum bembe ba fi rajon ya san kurum bembe ba fi rajon ya san ngeni logo bembe jon ya san har ko le ba juma ko nyande muso nam derbi de o tra de muso ro angen logo lo kuba alla kana ka angen logo ri amin nyina la marale la tara ko ro de nam aljina bonaka da jati asawara anti haramu ala da yusi nam anti haramu ala da yusi nyam si angi do abijan pandori yar kasawara gakata asawan bali gina bunna dar anti haramu ala da yusi nam ko somita haramu ala da yusi karamor ko da yusi le be jonye ako cheba misera moyama nam ademuso abalku yara demuso ya lamna kata anya mo cheta kana ababa fu andara seminar rani karamor bena seminar ra na karamor bi abey na to masara kile benya ta karamor nyi nga na karatida mo le bajumaye ngo nyaar nyi nga fara fina ya mo mi de se ka nyam ho de woro ki yama lara eni nga na dwara atigi ara ara masara yirana karamor me soro karatida fara fina ya elem yem yele de muso ka nyam ho de woro ne ki yama ta ka boma loko be elem yem yele be do da kala ngona mi de muso ka nyam ho de woro ki yama la ku ngoti gi dole be le ye wa ko ba amura jure yaje yaje ko amura jure yaje muso muso lele de muso kanya mo de woro ki yama la ku ngoti dole be kuba si ya ta worale ele o kana yere ko duga tele fe kuba jango toni toni a ton ma fare ngo kunu nya mo de chain bi tai nam e qur'an adi arabeti no ya meti do le torambe anike ha nyamode kunu ta nyamoderu anibita tekele nam ai galare la maralao ko muso le ya aden falo kunu lo mbita o oh ai aka la nabo asira chekele vele o chekele le sira fe o le karkata mara e kedi aka na falo kam kar kelen ko ne sira ke sa wa fe karkata mara la jonlo mi ka de ya lo ya lawle kunao jati o te ti afalo nam wa alaikum salam yemureka djumano ya etatu menna ni nere ila la yaziku amura jure yaje yaziku amura jure yaje anyango mafo anti sigisi yadwara nam anti haramu ala da yusi kanya mocheta kana irera baba yewa ande di aresigi jati yar mane nyinga nam ako baba mbe kamelen fe oletane baba a danse elele ka elele boraka ke ah abe hakila nyine kana furuke o wole kan ambe da la bana kana furuke o ko ni zambie ka se o ko ga jo zambie kon ka cha kan yesi radi ar mare ta juma ka ara ta juma ka se sa jon ka nyamo ya furu siri illa la ya siko amura jure ya ja illa la ya siko amura jure ya ja kera ba komura ni mami baba mi biya be jimina ya biya kataka hotuba ke ko jai fata li yamani ka kera yin ga mule yeko go na ako fo ile tengo mura sulama ya na tagana to foto wa ni le ba foreta sa o sa le de dunya kon tiana e de nge na de nya mo muso mi na kana yire ra sule be e fa e fa ra sulama ya o fa ra ka bo gitura foto le be amura jure ya ja azika nya wala bio mo na mi nu odem firi akaba o jole se ka fo identify me de o nya na do ere bora la ko le allah akbar nya do na de e de nya we na do ere bora la ko le mi ada si lo lor nya buru kuru muru he ta ji bole ka ti na ajwa ire ra ka ti na bina ire ra e na ire ra Musa mi odo kokoro tumulo ngata kura e dalwa inna lillahi inna ilaihi rajiun akya to anya yere kemoye ka jana ma do sakana di ma jana ma kado jati nganda tu bi ka kaba kanda heji ka kanda jallake e woro din le be na ke bayeta e ba wuru mi ka keta bamba be na bo le kiminata Azigo amuraje aje ilalahi azigo amuraje aje derbe doromina amuraje aje kilama derbe doromina amuraje aje arbe nyamo ya kera amuraje aje kilama derbe doroge mina amuraje aje ha anti haram ala da yusi sengele ta de sengele ta arkana jate ka ko kiya da makole be fora de nam muso ni ke ambie ko le be fora ta ba muso ke wa ambie lo nam ele tukule me den woro ile ka woro gale ni den ka kono ma nam ka da do ana fe ana ya gbe a ta suru na ni so be den ni ati te den le ya wajula du nam bi ta ni aka na ana e to ki ya musala ha de e ka be dirge nyal mando ka dirge nyal mando ta ka ko ba woro kono ma lo Dereke bil mando akan o ah e ti bo la flam na la maraga do nyire ke yere datu na yo na amuraje ina ko ma do ma ka eleni beka na ba eleni ma na flam ya ina e ngo ma tu se gara ma tu se gara ale ba na biyo do dia ma ka ta o fa nya mi se na gwa ta ma ta ma lo kana ngo ka ko ba bi da Oh na jale be kan ye ko fatuma tanya mo jale me biye di magne na Azigo Ilallah Azigo Kwange ambiye ka heji ke ambiye ka ga ma tekele de Nam Azigo Ilallah Azigo Wole mo mo le kasa ka tara wo fasi muso do be ko ele me degi degi da Nam yet wo kan Demusoko ala no ya yin amen ni ki demuso woro bi kerende bamba to ki ala dara furukora ale jarabi ka duniya do derege yele momo le ta sa bi ta ta demuso ken be na yoru ko mo tugu sanga ko sanga tora wele te baba hina yede ka tu ogban ka di lonar mo te de e fa ki do furum na toara ni te dora ya bamba ka do nyini ko ba do nota misel min ga ira muso tambo ba ya bi ba